Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ο αδελφός Άδωνη, ο Λεωνίδας, μόλις μας είπε ότι τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχει στείλει ο Θεός ως λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όχι τα χθεσινά, δεν ξέρουμε για τα αυριανά, αλλά τον έχει στείλει ο Θεός. Και εγώ, όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε τον Άδωνη εδώ και συνεργαζόμαστε και είναι και πρωταγωνιστής πολλές φορές, είχα καταλάβει ότι κάποιος άλλος τον έστειλε, ότι μας έχει έρθει από πολύ ψηλά, από πολύ μακριά. Αλλά δεν πήγαινε ο νους μου ότι ο Θεός είχε τόσα κέφια, ώστε σε αυτόν τον τόπο που έτσι κι αλλιώς με κέφι τον έχει φτιάξει και τον παρακολουθεί και τον διαρρυθμίζει με διάφορους τρόπους, ότι θα έστελνε και τον Άδωνη για να τον έχουμε καπάκι σε όλα αυτά που γίνονται. Ο αδερφός Λεωνίδας κάτι παραπάνω θα ξέρει, προσωπική του άποψη όπως λέει, αλλά τη συμμερίζομαι κι εγώ. Όντως ο Θεός μας έχει στείλει τον Άδωνη για να λυθούν τα θέματά μας αυτή τη στιγμή, στα πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Ο ίδιος ο Άδωνης ήταν εκεί δίπλα, τα άκουγε αυτά και κάποια στιγμή. Μίλησε για την όχι ήττα ακριβώς, γιατί το 11, τόσο που πήρε δεν είναι ήττα, εν πάση περιπτώσει για το ότι δεν βγήκε πρώτος. Πολλοί στεναχωρέθηκαν γιατί έλεγαν πρέπει πως να κερδίσουμε. Ακούστε παιδιά, ο Μπάρι Γκολντουότερ ήταν ένας ακριφνής δεξιός ρεπουμπλικανός, δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εξουσία, δεν κατάφερε. Γιατί αυτές οι ιδέες ήσαν αρκετά μειοψηφικές και στο ρεπουμπλικανικό κόμμα τα ξεκίνησε και ξεκίνησε όμως για να δώσει τη μάχη των ιδεών, χάνοντας τελικά λόγω της μάχης των ιδεών, τη δυνατότητα να κυβερνήσει ο ίδιος. Αλλά προσέξτε τι έκανε ο Μπάρι Γκολντουότερ. Σπέρνοντας στο χωράφι των ιδεών αυτές τις ιδέες, γέννησε μέσα από το κίνημα που δημιουργήθηκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μια νέα γενιά πολιτικών, από την οποία τελικώς τους επίδησε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος και κυβέρνησε την Αμερική και άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο. Μη βιάζεστε. Από την οποία τελικώς τους επίδησε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος και κυβέρνησε την Αμερική και άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο. Αυτόν τον κύριο που λέει εγώ δεν τον ξέρω, αλλά μπορεί και να έχει γίνει έτσι, να έδωσε τη μάχη των ιδεών και τελικά αυτός ο κύριος που λέει ο Άδωνης να μην κατάφερε αυτό που ήθελε, αλλά έριξε το σπόρο και γεννήθηκε μετά από χρόνια, ανέλαβε τα ηνία της Αμερικής για να αλλάξει την Αμερική και τον κόσμο, ένας Ρίγκαν. Ρέιγκαν, το λέει Ρίγκαν, καμία αντίρρηση. Άρα ο Άδωνης μπορεί να μην κέρδισε τώρα, αλλά έχει ρίξει το σπόρο και τρομάζω στην ιδέα, φαντάζομαι όλοι εσείς, όλοι όμως, τρομάζουμε στην ιδέα ποιος θα είναι αυτός που θα φυτρώσει από το σπόρο του Αδώνιδος. Το σπόρο της μάχης των ιδεών τον έχουμε ρίξει, Λεωνίδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο σπόρος έπεσε. Και όχι απλώς φύτρωσε, αλλά πρόλαβε να βγάλει και μικρούς καρπούς. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Θεϊκό σημάδι στην κυριολεξία μου. Σημάδι αυτό που λες. Έχει μείνει, σημαδεύει ζωές, σημαδεύει καταστάσεις. Το λέει ο Λεωνίδας. Έχει πέσει ο σπόρος. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα φυτρώσει, ποιος θα είναι ο αντίστοιχος Ρίγκαν ή Ρέιγκαν της Ελλάδας μετά από την αποτυχία να εκλεγεί πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα επίσημα αποτελέσματα τα περιμένουμε. Έχουν βγει. Κανείς να ασχολείται, δεν έχει σημασία. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από το κλείσιμο της κάλπης, το βράδυ της Κυριακής. Ο κύριος Τραγάκης είναι αυτός που βγαίνει συνέχεια. Περιμένουμε όλοι να πει τα αποτελέσματα, αλλά έβγαινε και κανάλες δηλώσεις και βρήκαν τον ένοχο εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν τα φαξ. Δεν είχαν τις τηλεμοιοτυπίες. Όπως λέει επίσης ή από μεμακρυσμένες περιοχές, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει ο κύριος Τραγάκης. Βγαίνει λοιπόν χθες, τελευταία ενημέρωση, τι ήταν το βράδυ. Και λέει φταίνε οι από μεμακρυσμένες περιοχές πρώτον και δεύτερον δεν έχουν φάξ αυτές τις από μεμακρυσμένες περιοχές. Στο τέλος όμως της δήλωσής του είπε ποια τμήματα δεν έχουν μπει στο σύστημα και τελικά δεν ήταν από μεμακρυσμένες περιοχές, ήταν η Αττική που δεν είχε φάξ. Υπάρχουν από μεμακρυσμένες περιοχές που οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές δεν έχουν φάξ. Ωραία, τι πάθαμε! Τους παρακαλέσαμε λοιπόν να πάνε στο πλησιέστε ροφάξ για να μπορέσουν να μας στείλουν. Από τα εκλογικά τμήματα που λείπουν και θα πάρουμε τις τηλεμοιοποιητήρες, τα φάξ δηλαδή, τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. Τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία θα γίνει η ελπίδα της Ελλάδας. Έτσι ακούσαμε και το Μητσοτάκη τον μπαμπά. Θα χειρόλα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα ζήσει να δει το γιο και πρόεδρο και πρωθυπουργό. Δεν το συζητάμε. Την κόρη, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Κάποιος ρόλος θα βρεθεί, αλίμονο. Και το Σαμαρά με τη νέα δημοκρατία. Άλλοι δύο είπαν ζήτω. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι δεν έχουν στήσει από μεμακρυσμένες περιοχές φαξ. Δεν έχει Νέα Δημοκρατία. Πού να βρεθεί και φαξ. 2015 έχουμε άλλωστε. Πού να βρεθούν τέτοια μηχανήματα. Και επίσης τα τμήματα που δεν έχουν στείλει με φάξη γιατί δεν είχαν στις απομεμακρυσμένες είναι στο λεκανοπέδιο. Όπως είπε ο Γιάννης Τραγάκης, ωραίες εικόνες. Κατάφερε πάντως η Νέα Δημοκρατία με αυτά και με αυτά να κάνει εκλογές, αλλά ολοκληρωμένες και άρτιες. Δεν το λες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το σύγχρονο κόμμα του 2015 που θέλει να αλλάξει και την Ελλάδα. Με αυτά τα πολύ ωραία που σκέφτεται πράτη ή δεν πράτη. Ο μήνας έχει 22 σήμερα, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε πολύ τυχεροί όλοι εσείς ηλικιωμένοι αυτού του τόπου. Τα υπερήφανα γυρατιά που σας έλεγε ένας άλλος παλιότερα παρόμοιος. Τον είχατε πιστέψει και εκείνον. Είχε κάτι πετάξει, κάτι ψίχουλα τότε και είχαμε φάει ψωμί, όπως λέμε, πολύ σπορό. Από τον Ανδρέα, επίσης οι τωρινοί ηλικιωμένοι συνταξιούχοι. Εκτός το ότι περνάτε καλά, γιατί και τα παιδιά σας περνάνε καλά, έχουν δουλειές, ζουν μια ζωή ήσυχη, κάθε μέρα είναι καλύτερη από την επόμενη. Είστε τυχεροί και πιο τυχεροί ακόμη και από τα παιδιά και από τους παλιούς συνταξιούχους, γιατί έχετε στα χέρια σας, για κοιτάξτε τα χέρια σας τώρα που μας ακούτε, τη 13η σύνταξη, την οποία θα σας την έδινε, το είχε πει πολύ καλά, τον είχατε πιστέψει και τον είχατε ψηφίσει κιόλας. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού σε όλους. Έτσι λοιπόν, έχετε στα χέρια σας όλοι εσείς συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη. Σας την είχε υποσχεθεί. Δεν παίζουμε τέτοια θέματα. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει ηλικιωμένους συνταξιούχους, απόμαχους της ζωής που έχουν πληρώσει 40-50 χρόνια στα ταμεία τους. Γι' αυτό ψήφισαν άλλωστε αριστερά. Αν είστε κάποιοι τώρα που δεν έχετε τη σύνταξη στα χέρια σας τη 13η, θα είστε. Πάνω από το 1.262.920 που είπε, θα είστε ο 921ος ή δεύτερος που δεν έχετε καταφέρει να πάρετε, γιατί είχε προσδιορίσει ακριβώς τον αριθμό. Οπότε μην ανησυχείτε, όταν ανοίξει αριθμητικά το πλαίσιο, θα μπείτε και εσείς, θα είστε στους τυχερούς. Αυτά είχε πει ότι θα έκανε, δεν τα έκανε. Επίσης είχε πει ότι θα φέρει το παράλληλο πρόγραμμα, δεν το έκανε ούτε αυτό, το απέσυραν την προηγούμενη εβδομάδα ύστερα από εντολή διαταγή της Τρόικας. Κάποια στιγμή μες το Γενάρη θα έρθει το παράλληλο πρόγραμμα ώστε να ωφεληθούν και άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Εδώ είμαστε κυρίαρχη χώρα, εθνικά κυρίαρχη, δεν το συζητάμε με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που παρακολουθούμε, γιατί το τιμόνι της κυρίαρχης χώρας, στο τιμόνι της κυρίαρχης βρίσκονται δύο άξιοι τιμονιέριδες. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Η κυβέρνηση της συμφοράς που μας κυβερνά έχει μετατρέψει τη χώρα σε επική αχρέους. Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Λαού χατζαρτίνη φυλάσσε, θα πετερμίνει κατεκλέπη χιάτιου εξεταρίνη. Λαού χατζαρτίνη για χτεύει κόλα μαλαβίκη, τεταγιά η χιάτιου ενταμαρίνη. Η ανεξάρτητη Έλληνα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν λαμβάνουμε εντολές από τους δανειστές και από την Τρόικα. Δεν είναι σεβασμός η εκτέλεση εντολών που έρχονται από το Βερολίνο. Τη χώρα την κρατούσαν όρθια με εντολές του Πρωθυπουργού στους υπουργούς να είναι στα τέσσερα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όρθια. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Λίμπε, λίμπε, λίμπε, λέει, λάουτα να κταίουμε χέρτε τα χαδομιχάτη, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, ελπίπη και κασκάρα. Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, δεν δέχεται εντολές. Λίμπε, λίμπε, λίμπε, λέει, λάουτα να κταίουμε χέρτε τα χαδομιχάτη, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Ζούμε στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο έργο του νέου μνημονίου, των νέων εκβιασμών και μια κυβέρνηση ανίσχυρη, η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους ύπατους αρμοστές της Τρόικας. Πόσο υπέροχοι και οι τρεις, και ο Τσίπρας και ο Καμένος και ο Ευαγγελόπουλος. Όλοι μαζί, ερμηνείες μοναδικές, ταιριάζουν πάρα πολύ. Ίσως να είναι και μια πρόταση για την Eurovision να στείλουμε ένα τρίο αξιοπρεπές. Γιατί στέλνουμε διάφορα συγκροτήματα και δεν φτάνουμε στον τελικό στόχο. Φανταστείτε όλο αυτό το συγκρότημα να σαρώνει τη Eurovision. Θα ήταν μια εθνική επιτυχία που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Ανάγκη είχαμε και τον Άδων. Εμείς εδώ τον στηρίξαμε ως εκπομπή. Εγώ δηλαδή, ο άλλος θέλει τον Τζιτζι Κώστα. Πατώσαμε 2-2, δεν έχει σημασία. Να είναι για το καλό της παράταξης και να βγει ο καλύτερος. Στηρίξαμε τον Άδων. Είχαμε πιστέψει ότι θα ήταν πρώτος και δεν το είχαμε πιστέψει μόνο εμείς, αλλά και αυτός. 10 Ιανουαρίου το βράδυ θα είμαι ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη κίνηση. Διότι πρέπει να είμαι. Θέλω να ξέρετε το εξής, το λέω σήμερα εδώ, κρατήστε το βίντεο. Εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο στις 20 Δεκεμβρίου και θα τα πούμε στις 10 Ιανουαρίου για την τελική νίκη. Κύριε Γεωργιάδη, θα είστε στο δεύτερο γύρο την Δευτέρα. Την Κυριακή το βράδυ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Και την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είμαι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μπούκο, η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Συγχαρητήρια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Boing. Αυτά ήταν τα ποσοστά. Τα μέτραγε ο ΝΕΑΡ χθες. Είναι τα ποσοστά, 11 ακόμα τόσο. Και το Boeing, ο Άδωνης εδώ με τις ελπίδες και όλα αυτά τα ωραία που έλεγε πριν τις εκλογές, ότι θα είναι πρώτος, δεύτερος, πιο πρώτος, Θεός και όλα τα πολύ καλά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά συνεχίζουμε να τα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς έργο τα Χριστούγεννα και χάνουμε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα υπάρχει μια παύση σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που έχει στηθεί. Αλλά η νέα χρονιά θα ξεκινήσει σατυρικά όπως πρέπει, με εκλογές στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ Κυριάκου και Μέη Μαράκη, αγωνία στο κατακόρυφο. Έχει και κάτι ασφαλιστικά που θα έρθουν, κάτι ασφαλιστικά των αγροτών, συντάξεις που θα κοπούν και διάφορα άλλα καλά. Αλλά αυτά είναι δεύτερα. Το πρώτο είναι ποιος θα βγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία για να έχει ο τόπος αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα τα έχει ο τόπος, θέλει και μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση και να έχει και ένα μέλλοντα πρωθυπουργό έτοιμος και αυτός να σώσει τον τόπο όπως τον ακριβώς τον έχουν σώσει και οι προηγούμενοι. 2-11-208-200. Τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να μιλήσετε με τον Αποστόλη. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει real και ενώ το μηνυμά του και όλο αυτό στο 54% ή ηλεκτρονικά στο mail, διεύθυνση το οποίο είναι studio@papakirialfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λεωνίδας είπε ότι τον Άδωνη μας τον έχει στείλει ο Θεός. Σωστό, το προσυπογράφουμε νομίζω όλοι και τον ευχαριστούμε το Θεό. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά για να είναι ο Άδωνης εδώ, κάποιος Θεός τον έχει στείλει. Θα ακούσουμε τώρα και έναν οπαδό της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε προχθές να ψηφίσει Άδωνη και έξω από την κάλπη έκανε την εξής δήλωση. Αν δεν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. Είναι ενδεχομένως μια μικρή τελευταία ευκαιρία. Αν δεν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. Boing. Θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Boing. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ευχαριστήστε τον όπου βρεθείτε, φαντάζομαι και στο Αίγιο. Με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο θα ευχαριστούν τον Θεό και για την παρουσία του Αδώνιδος. Χτυπήσαν και σήμερα οι καμπάνες, πένθυμα, στη Μητρόπολη Αιγιαλίας, εκεί στις εκκλησίες όλες. Έχουν κρεμάσει και κάτι πανό στις πλατείες κατά του Συμφώνου Συμβίωσης. Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος το έχει πάρει πολύ ζεστά αυτό το θέμα. Μα πάρα πολύ ζεστά όμως, δεν έχει πάρει κανένα άλλο θέμα τόσο ζεστά. Έχουν γίνει καταστροφές άπειρες, θανάτους έχουμε, ανθρωπιστικές κρίσεις εδώ, εντός, εκτός, παντού. Τίποτα από όλα αυτά δεν. Η Μητρόπολη δεν ήθελε να χτυπήσει πένθυμα τις καμπάνες, μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή έτσι για τυπικούς λόγους. Αλλά χτες και σήμερα χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνες, έχουν κρεμάσει και τα πανό εκεί. Υπάρχει μια μαυρίλα στο Αίγιο γενικότερα. Ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, δημοκράτης, δημοκρατικών πεπιθήσεων έτσι κι αλλιώς, και μόνο για τα συναισθήματά του απέναντι στους ομοφυλόφιλους και σε όσους υποστηρίζουν το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θυμόσαστε τι έγραφε πριν 10 μέρες, να τους φτύνουμε. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα ανθρωπιάς του συγκεκριμένου Μητροπολίτη και κυρίως πατριωτικής αγάπης και δημοκρατικής ευαισθησίας. Είναι ο ίδιος Μητροπολίτης και πάει στην κηδεία του Ντερτιλή, του Χουντέου, πριν 2-3 χρόνια πότε ήταν, και είχε βγάλει και λόγο για τον δημοκράτη Ντερτιλή, ο δημοκράτης Αμβρόσιος. Ο Σοκράτης τελείωσε τη ζωή του Μεκόνιου. Ο Χαλοκοτρώνης στη φυλακή. Και ο στρατηγός Ντερτιλής στη φυλακή. Στην πατρίδα έχουμε ήρωες. Εγώ θα σε έλεγα μάρτυρα της πατρίδος και της ελευθερίας. Και της πατρίδος και της ελευθερίας της δικής του, γιατί είχε μπουζουριάσει κάποιους η Χούντα τότε, ο Ντερτιλής κυρίως. Ήταν αυτός που καμάρωνε επειδή έξω από το Πολυτεχνείο με το 45 είχε σκοτώσει έναν φοιτητή, νομίζω κάτι τέτοια, ο μάρτυρας και της πατρίδας και της ελευθερίας. Και βεβαίως ο Μητροπολίτης, ο εκπρόσωπος του Θεού, να εκθιάζει το καταπιεστικό καθεστώς και τη δολοφονία την εν ψυχρό συνανθρώπου, συνέλληνα μάλιστα, γιατί είχε φάει Έλληνα τότε ο Ντερτιλής. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, ταιριάζουν απόλυτα με την ατμόσφαιρα που επικρατεί, όχι σε όλη την Εκκλησία, αλλά στους μεγαλύτερους, στη μεγαλύτερη της έκταση και σε πάρα πολύ γερούς και δυνατούς κύκλους της. Λαός, μέρος Α. Γεια σου, Αποστόλη μεγάλε. Γεια σου και σένα. Είμαι κατά ταβλάκι. Α, δεν είναι κακό. Απλά έχει περάσει μόδα τώρα και από ό,τι βλέπω οι καταβλακιώτες δεν περνάνε πια. Δηλαδή βγάζουμε προέδρους κριτικούς ή αρτινούς. Άσταρες. Ναι, μια πονεμένη μάνα είμαι, αλλά θέλω να πω για τους πενταμινίτες. Επλούτησαν. Τους κόψανε για να μην έχουν δικαίωμα να πάνε στο Ταμείο Ανεργίας. Δεν δικαιούνται το επίδομα. Και ας μην έχουν να φάνε. Δεν πειράζει. Κάπου θα δράσει πάλι η γειτονιά. Δεν πάνε να πηγηγούν τα ρεμά. Να πηνιγούν, ναι, πάνω απ' όλα να πηνιγούν ή να πηδήξουν από τον Μπέμι το όροφο. Αυτή η πόρνη καρέκλα κρύβει πολλά ματάκια μου. Είσαι με τα καλά σου. Ποιος έχει τον φιλότιμο και τη συνείδηση να πηδήξει ή να βγει και να πει συγγνώμη ελληνικέ λαέ, δεν τα καταφέραμε. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Εσείς λέει παιδευτείτε, εσείς πηγαίνετε πνιγείτε. Πνιγείτε, μην τα μπερδεύεις. Ξέρω σήμερα έχεις δουλειά με φούντες, έτσι ακούω. Εντάξει, το παλεύω, το αντέχω, πες μου. Μπράβο, και σε ψάχνω, εγώ θέλω να μου πεις την παγουρία, πού σε πιάνω, ρε γάμο το. Πού? Την παγουρία, ψηλά, εδώ που έχει μείον, ξέρω εγώ, έχει ξέρεις. Στο μείον δεν πιάνουμε, μόνο στα συν. Στο συν. Πόσανε, ρε, ξέρεις τι παγώσανε και πώς θα τα ζεστάνουμε τώρα. Και λέω κάτσε, δεν θα συντάξει να σε ακούσει, αλλά δεν πιάνει, ρε γάμο το. Πού να σε. Παγώσαν τα ραδιοκύματα στον αέρα, μα τα κοιτάξει απ' έξω, γράφουν ελληνοφρένεια. Πόπο και δεν σε ακούω κιόλα, κάτι μικροφωνίζει, γάμο το. Α το χέστο, τι το θε. Έλα στην Αθήνα να γίνουμε πολλέ, έκανε και. Έλα, γεια. Είσαι Καλαμάκα, αγάπη μου. Καλά, εσύ. Καλύτερα, εδώ καμπάνω κάθε μέρα. Δεν είναι άσχημο. Απλά είναι λίγο ταλαιπωρία από ένα σημείο και μετά. Γιατί δεν έχει πάρα το χρόνο να εκτονωθεί. Μένει έτσι, ταλαιπωρεί όλη τη μέρα, όλη το βράδυ, Κατάρτη. Κυκλοφορεί, περνά από εδώ από εκεί, σου κρεβάνε τσάντε, πετσέτε. Αποστόλη μου θυμίζει 21 ρε που με τη φουστανέλα που φόραγε. Ή βάζει για φουστανέλα. Βάζει για φουστανέλα, κρύβονται όλα. Φορά και ένα καλτσόν από μέσα στο μαζεύει. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Και εμεί οι μακρύφαλοι που λέμε. Οι μακρύφαλοι έχουμε πρόβλημα, αναγκαζόμαστε φοράμε καλτσόν για να τον φυλακίζουμε. Θέλω παραγγελιά για τη λουπική ελληνοφρένεια. Θα το κάνεις οπωσδήποτε. Ναι, πες ναι, εσύ τώρα και ας μην το κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Τραγάκης το μήνυμα το περιβόητο για τα φάξ και τις περιοχές τις δύσκολες με Διονύση Παπαγιανόπουλο. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, άνω Παναγιά, πέρα Παναγιά που χτυπάνε τηλέφωνα και παίρνουν αποτελέσματα εκλογών. Και με υπότιτλο κάτω βεβαίως η τεχνική Siemens εγγυάται. Τι κάνεις? Θες να σου πω τώρα? Ναι, ναι. Ήρθα στη δουλειά χωρίς βρακή σήμερα, Αλήθεια? Ναι, ναι. Χωρίς βρακή πήγες και στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, ναι. Διαγραφότανε, γιατί είχα ένα με χοντρό γαζί. Διαγραφότανε. Το άλλο που έχω που είναι κομμένο με λέιζερ, αυτά τα ωραία που δεν φαίνονται οι γραφές. Ήταν άπλητο και είπα θα πάω έτσι, κομάντο. Αχα. Εντάξει. Σε καλό με βγήκε. Νιώθω μια άνεση. Δηλαδή περπατώ και περπατάει και το κτίνος μέσα μου. Ελεύθερο. Χτυπά πένθυμα τη καμπάνη ο Αυρόσιος στο Αιγαίο. Πένθυμα τι εννοεί, θα γίνει το gay parade εκεί, θα τρελαθεί? Όχι, παιδί μου, για το σύμφωνο συμβίωσης. Α, ναι, είναι να σκάσει. Και είχε πάρει και με leasing τώρα στο όνομα τη εκκλησία, είχε πάρει κάτι αυτοκίνητα, κάτι τέτοια. Δεν θα έχει να τα πληρώσει. Μειώνει τον τζίρο κατάφορα. Τη δεκαετία του 90, ο Μητροπολίτης Φλόρινας Αυγουστίνος, εκοιμήθη αυτό, χτυπούσε πένθυμα τη καμπάνη όταν ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος γινούσε τις ταινίες του στη Φλόρινα. Τώρα έχουν σκυλιάσει με το σύμφωνο συμβίωσης. Προχωράνε οι εποχές. Το λες ότι βαδίζουμε και ολοταχώ στον προηγούμενο αιώνα. Αν η Εκκλησία και η θρησκεία μπορούσαν να αποσυνδέσουν την αναπαραγωγή από το σεξ, θα είχαν κηρύξει το σεξ αντί την απόλυτη αμαρτία. Μωρή μαλακισμένη, όταν μου τα διαβάζει γραμμένα, πολύ με τσατίζει. Δεν τα διαβάζω γραμμένα. Ναι, μωρέ, ξέρω, δεν ξέρω εγώ. Αυτό ακριβώς σου είχα πει και πριν 2 χρόνια. Για να το θυμάσαι, γραμμένο το έχει. Το διαβάζει από το post-it. Άγια. Δεν το έχω γραμμένο. Άι, μωρή, δεν ξέρω εγώ πότε διαβάζει και πότε όχι. Και να σου πω γιατί. Γιατί η θρησκεία θεωρεί το σεξ βρωμιά. Γι' αυτό ο Χριστούλης γεννήθηκε χωρίς σεξ. Κοίταξε να δει και εμεί το θεωρούμε βρωμιά, αλλά είναι που μα αρέσει. Αυτή η βρωμιά. Βρωμιά με την έννοια ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα και σε βρώμικα σημεία. Αλλά είναι το καλό, εμείς το έχουμε στα θετικά αυτό. Συμφωνώ. Λες να είμαστε της εκκλησίας από την ανάποδη και δεν το ξέρουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Σωστό. Σωστό αυτό. Η τελευταία κατοικία είναι 2 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι 2 τετραγωνικά. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, θέλει 1 τετραγωνικό, όχι ως τελευταία κατοικία. Όσο είναι εν ζωή και να είναι ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε, προσφέρει πάρα πολλά στη Σάτυρα κυρίως. Θέλει 1 τετραγωνικό, όχι οπουδήποτε, μέσα στη Βουλή. Δεύτερον. Και θρησκευτικά, υποχρεωτικά και θρησκολογία. Μα αυτά τα επιχειρήματα που άκουσα εναντίον του Μιχαήλ Γιαννάκη, ότι μια ώρα θα χαλάσει το εκπαιδευτικό σύστημα, νοικοφίλοι, να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν. Και θρησκευτικά μια ώρα και θρησκολογία. Τρίτον, ναι. 1 τετραγωνικό μέτρο στη Βουλή με την πρόταση την οποία έκανα χθες, και για τον μουσουλμάνο να βάζει το χαλί του να πέφτει κάτω, και για τον Μιχαήλ Γιαννάκη να προσκυνά την Παναγία, μόνο πήγαινα στο κουρείο να κουρεύει το, και εγώ δεν έχω και μαλλιά. Έτσι, που είχε μια Παναγίτσα για να κάνω το σταυρό μου σε κάθε δύσκολο νομοσχέδιο. Πρώτον, μαθαίνουμε ότι κουρεύεται, πηγαίνει να προσευχηθεί την ώρα που κουρεύεται, δεν έχει και πολλά μαλλιά, γιατί ψάχνει να βρει μια Παναγία, μια εικόνα μέσα στη Βουλή. Δεν βρίσκει παρά μόνο στο κουρείο της Βουλής. Υπάρχει μια Παναγία στην οποία προσεύχεται, πρέπει να πηγαίνει συνεχώς, γιατί τα νομοσχέδια δεν είναι καθόλου εύκολα, είναι όλα δύσκολα. Δεύτερον, ζητά 1 τετραγωνικό μέτρο να μπει επιτέλους μια σωστή εικόνα σε ένα σωστό 1 τετραγωνικό μέτρο για να μπορεί να κάνει την προσευχή του για τα δύσκολα νομοσχέδια που έρχονται, νομίζοντας και ο ίδιος ότι θα σωθεί με τις προσευχές. Αυτά από τον Μιχαήλ Γιαννάκη. Α, όχι, έχουμε και επιστημονική άποψη βεβαίως για το σοβαρό θέμα των ημερών, σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία τέκνων. Θα ακούσουμε τώρα την επιστημονική άποψη του Μιχαήλ Γιαννάκη. Σύμφωνο είναι ένα πράγμα. Είναι χάρτης δικαιωμάτων, ναι, και μόνο. Αποκατάσταση πολιτείας και πολίτη. Ως καρδιολόγος θα πω κάτι και κλείνω. Ότι πολλές φορές όταν είχα ένα οξύεμφραγμα που ήταν να πεθάνει στο τέλος, ο σύντροφος του Γεροντάκη που ήταν δίπλα 30-40 χρόνια ερχόταν και μου έλεγε τρεμάμενο, Λέει, εγώ ήμουν ο σύντροφός του γιατρέ. Μπορείς να μου δώσεις τη δυνατότητα να έχω τις πληροφόρησεις του τι θα κάνω. Χίλια δυο. Και έβλεπα την αγωνία του. Δηλαδή, σύμφωνο τι είναι. Χάρτης δικαιωμάτων πολιτείας-πολιτείας. Υιοθεσία είναι. Υιοθεσία είναι τρομερό κεφάλαιο. Διότι, προσέξτε, υιοθεσία θέλει αγάπη, αλλά θέλει και κάτι άλλο ως γιατρός. Θέλει να δει την τρύπα και το πουλί. Το παιδί, γιατί διαφορετικά. Δημιουργούνται και συνθήκες διαταραχές προσωπικότητας. Όμως, όταν υπάρχει αγάπη πολύ και το ίδιο όργανο, και αυτό αποκαθίσταται. Μάλιστα. Επιστημονικές απόψεις στο δημόσιο λόγο, αλίμονο. Δημόσιος λόγος της Ελλάδας είναι. Δεν θα έχει επιστημονικές απόψεις από γιατρούς, από ειδικούς που τοποθετούνται για πολύ ευαίσθητα θέματα με τον προσήκοντα, όπως λέμε, τρόπο. Τώρα να ακούσουμε κάτι που οι προσευχές δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τους σώσουν. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα 7 άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Το μόνο φως στο σκοτεινό σπίτι της κυρίας Χριστίνας είναι από αυτή τη μικρή λάμπα πετρελαίου και δύο κεριά. Εδώ και λίγες μέρες η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα γιατί δεν είχε πληρώσει το λογαριασμό. Έμεινα άνεργη. Δεν μπόρεσα να. Με τους λογαριασμούς που ερχόταν ο ένας πίσω από τον άλλον και δεν μπορούσα να να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις. Η ζωή χωρίς ρεύμα είναι σκοτεινή. Σκοτεινή από όλες τις απόψεις. Καμιά οικογένεια δεν είναι δυνατόν να μένει χωρίς ρεύμα. Επίδομα σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. 35 χρόνια, 36 δούλεψα και δεν μπορώ να ζήσω. Θα με ζήσουν τα παιδιά μου, θα δώσει ζητανιά. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους. Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τις παρατεταμένες και πρωτοφανείς σε χρονική διάρκεια ελλείψεις αντιρρετορικών συσκευασμάτων των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV. Πιο συγκεκριμένα τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων εδώ και 2-3 εβδομάδες δεν δύναται να χορηγήσουν αντιρρετορικά συσκευάσματα στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη με αποτέλεσμα να διακόπτουν τη θεραπεία τους. Δώρο Χριστουγέννων σε συνταξιούχους με σύνταξη ως 700 ευρώ. Σε αδιέξοδο και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι κάθε μήνα παίρνουν όπως λένε μικρότερες συντάξεις. Παίρνω αυτή τη στιγμή 540 ευρώ. Με κόψαν 25 ευρώ. Τα πολλά που παίρνουμε. Κατάργηση εξίσωσης φόρου πετρελαίου θέρμανσης κίνησης. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης είναι μια ψυχρολουσία. Πρώτον, το ύψος του επιδόματος πέφτει στα 25 λεπτά από τα 35 λεπτά που ίσχυε πέρσι και τα εισοδηματικά κριτήρια γίνονται πολύ πιο αυστηρά. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η ελπίδα έρχεται. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Φαντάζεστε να κάνει κάτι και να μας προδώσει. Δεν τολμάει κανείς να σκεφτεί κάτι σχετικό. Λέγαμε πριν για τον Μιχαήλ Γιαννάκη ότι πάει και προσεύχεται στο κουρίο εκεί της Βουλής την εικόνα της Παναγίας και γράφουν εδώ οι κακοί του Twitter ότι πάει και προσεύχεται στην Παναγία την Κομμότρια. Ναι. Κολαθηναίοι είστε, ρε, κολαθηναίοι. Έτσι συμπεριφέρονται. Καθόλου χιούμορ. Προσπαθούμε, αλλά για πού. Πότε η Θεσσαλονίκη πρόδωσε τη σάτυρα, πότε. Ποτέ, είναι η αλήθεια. Μα γι' αυτό εγώ στήριζα τη Τσιτσικώστα, φίλε. Μόνο εσύ όμως. Είδε τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Να δω τώρα πώς θα μάθουν τη θεωρία για την σχετικότητα του τίποτα. Να δω. Άνθιμο θέλει, Ψωμιάδη θέλει, τα καλύτερα. Παπαγεωργόπουλο θέλει, τα καλύτερα από εδώ βγαίνανε. Έλα Ντεμπουτάρη, Βενιζέλο, Τσοχατζόπουλο. Και συνεχίζουμε. Συνεχίστε, παιδιά, δυνατά. Τουλάχιστον έχετε ισχυρό Περιφερειάρχη πια. Που μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι Περιφερειάρχης δεν κάνει και τίποτα, δεν είναι κανένας ρόλος σοβαρός. Είναι σαν μικρός πρωθυπουργός χωρίς αρμοδιότητες. Αλλά τέλος πάντων τώρα τι να κάνεις. Έχετε ισχυρό η Περιφερειάρχη τέτοιον. Σκουβρώνει τη Βόρεια Ελλάδα. Πώς το είδε στο μπαλαντέρ του Καρατζαφέρη. Έχασε την παρτίδα. Τον Άδωνη. Βεβαίως. Εγώ δεν κλαίω για τώρα. Κλαίω για την ώρα του γυρισμού. Τι θα γυρίζει, Καρατζαφέρη. Με άλλο πρόσωπο πια. Όχι ο Καρατζαφέρης, μωρέ. Αυτοί γυρνάνε, φεύγουν και γυρνάνε με άλλο πρόσωπο κάθε τόσο. Μια το πρόσωπο είναι ο Καρατζαφέρης, μια ο Σαμαράς. Εντάξει, ωραία του είχε μοιράσει ο Σαμαράς, αλλά τέτοια που. Ο Σαμαράς που έχει φάει φέτος δεν τον πήγε το 15 με τίποτα. Με τίποτα. Δεν άφησε εκλογική μάχη να μην τον πιει. Ακόμα και εδώ που ήταν κρυμμένος πίσω από δύο υποψηφίους, πήγε. Πω, άπατος. Δεν μου λες, δέχεσαι παραγγελίες για τηλεοπτική ελληνοφρενιά. Όχι. Έτσι ξερά. Σταράτα, ναι. Αντρίκια, ρε. Εγώ στην πω. Κοιτάξτε. Αν την κάνει, δεν και καλά. Κάντε, άντε. Θέλω Wind of Change από Scorpions. Αμαν. Και να βάλει όλα τα καλά του καπιταλισμού εδώ στην Ευρώπη. Θα βάλει βομβαρδισμού, θα βάλει πρόσφυγε παιδιά νεκρά και τέτοια. Και τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Take me to the magic of the moment. Θα το τραγουδάω εγώ όμως, ε. On a glory night. Καλύτερα το λέω εγώ. Έτσι, για τόσες φορές που έχουν έρθει οι Σκόρπιονς εδώ πέρα, πιο Έλληνες από εμάς είναι πια. Έλα μου, φιλόφιλε, τι κάνεις. I'm proud to be, τι θες. Έχω μία απορία, ρε εσύ. Αυτοί οι μαλάκες της Νέας Δημοκρατίας είχαν το Μεϊμαράκι αρχηγό της παράταξης αυτής, της μαλακισμένης. Βάλανε προσωρινό, τον βγάλανε τον άνθρωπο από τη θέση του, βάλανε προσωρινό, δεν ξέρω, ένα λελέ εκεί πέρα. Και μετά κάνουν εκλογές. Και ξαναβγάζουν το Μεϊμαράκι. Για ποιο λόγο γίνανε αυτές οι εκλογές? Για να πάρουν τα 3 ευρώ. Δεν έχω καταλάβει. Πόσο είναι. Καταρχήν, το ξεπετάμε έτσι το 3 ευρώ, δεν καταλαβαίνω. Λάκη. Λίγο είναι. Ένα 200 δηλαδή δεν το βρίσκει κάθε μέρα. Λάκη. Δηλαδή, τόση μαλακία η Νέα Δημοκρατία, τόση φύρα στην κοινωνία και του δίνει και ένα 200. Δηλαδή, τον είχανε που τον είχανε. Θέλανε και εκλογές πάλι. Και ο Τσίπρας το ίδιο δεν έκανε. Λάκη. Τον είχαμε που τον είχαμε. Θέλαμε εκλογές να τον ξαναβγάλουμε. Ναι, Λάκη. Γιατί τώρα τον έχουμε πιο ισχυρό. Έτσι θα γίνει και εδώ. Ο Τσίπρας βγήκε επάξια πολλές φορές και θα πάρει τον μπούλο σε λίγο. Και εδώ με η Μαράκη θα βγει επάξια πολλές φορές, θα πάρει τον μπούλο μεθαύριο. Παπαπέτρο, πού είσαι, ρε. Έλα, ρε, φίλο. Ξέρεις γιατί θα βγει ο Μητσοτάκης τώρα? Γιατί έχει τις ευχές σου κατόψυχου, γι' αυτό. Όχι, βρε, μαλάκα. Αποστόλης. Αποστόλης, συγγνώμη. Έτσι. Έχει δώσει τα δικαιώματα. Ονόματος. Κάλει βιβλίο ο Άδωνης. Λες να περιμένει αυτόν ο απέθαντος για να. Γεια σας. Λες να περιμένει να ξαναδεί Μητσοτάκη αρχηγό του Συνοδού, γιατί με την τώρα δεν έπιανε. Δεν είναι Μητσοτάκη, τώρα είναι Μπακογιάννη. Δεν πιάνει με Μπακογιάννη. Μητσοτάκη περίμενε. Λες να περιμένει το Μητσοτάκη για να. Ξέρεις. Αυτό τρέξαν οι παππούδε να τον βγάλουνε, ρε σιγά, τον βγάλουνε. Για να πάρουν το βιβλίο να ζήσουν 150 χρόνια. Μα το θέμα είναι ότι οι παππούδε που τρέξαν να βγάλουν τον Κυριάκο νομίζαν ότι ψηφίζουν τον πατέρα του. Αυτό είναι το θέμα. Με έναν τρόπο τον πατέρα του ψηφίζαν, αλλά τέλος πάντων δεν είχαν καταλάβει καν τη διαφορά. Θεωρούσαν ότι έκανε νέες επεμβάσεις και είναι 100 χρονών, αλλά μοιάζει 40-50. Αγόρι μου, δεν θα τα καταλαβαίνεις. Είδες που πήρες στροφές. Είδες για να πίνεις αίμα. Σαν τον Κυριάκο μοιάζει. Είσαι 100, λοιπόν, μοιάζει 45. Αγόρι μου, σου ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, γιατί συγγνώμη μου. Θέλω από καρδιάς να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, ναι. Υγεία και καλή χρονιά. Να μην υπάρχουν άλλοι πνιγμοί στο Αιγαίο και να μην υπάρχει φτώχεια στα σπίτια. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας εύχομαι τα καλύτερα. Συγγνώμη που δεν το είπα, εντελώς αφηρημένη. Δεν πειράζει, καλέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε άφρισκα γουρούνια, δεν πιστεύω σε αυτά, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Μπατσάκι μου, δεν είναι έτσι. Αλήθεια. Να είσαι καλά, γεια. Να υπονάει η ζωή. Άντε μου, φυλάκια, γεια. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο λαός. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένη, η τελευταία της χρονιάς. Έχει και συγκρότημα εκεί, τους Κάτζο Ντίλο. Θα κλείσουμε πιο πανηγυριώτικα, όπως πρέπει. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ ραδιοφωνικώς. Η τηλεόραση είναι 10 παρα 10 στον Α, τα γνωρίζουμε. Λαός, τρίτο μέρος και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνου. Γεια σας. Ναι. Τον τάγο θα τον αλλάξουμε. Μα όχι και τα ίδια. Σέλγες και αρχισέλγες θα μείνουν στα ίδια. Έτσι δεν είναι? Ναι, απλά νόμιζα ότι θα μου πεις κάτι με αρχίδια και με απογοήτευσες. Ή είσαστε ανατριχιαστικά προκατηλημένοι ή οι πηγές σας δεν είναι αξιόπιστες. Μαρή, καιρό έχεις να πάρεις εσύ. Ναι, αγόρι μου γλυκό, σε σκεφτόμουν συνέχεια και την τελευταία στιγμή σε ξέχναγα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ, γεμάτη χαρά, αγόρι μου, για τα αποτελέσματα. Καιρό είχα να σε ακούσω. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Είπατε ότι ήταν όλο γέρι, όλο ηλικιωμένοι και κάτι τέτοια στη Νέα Δημοκρατία. Σε πληροφορώ από πρώτο χέρι που ήμουν στη Ματζαγριωτάκη στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας, γεμάτο νεολαία. Μωρίς, είχα ξεχάσει. Άκουντε μανούλες με τα μωράκια τους, με τις πιπίλες τους. Αμαν. Αν τους έβλεπες. Το λες και γενοκτονία με έναν τρόπο, ακούς, ε. Ακούς, θα τα το λες γενοκτονία. Αγάπη μου, θα τα παίρνατε όλα πίσω αυτά που λέγατε, ναι, πριν. Καλά, εννοείται, τι. Και έχουμε αδικήσει κατάφορα τη Νέα Δημοκρατία. Ότι πήγανε και οι ογδοντάριδες, πολύ καλά κάνανε. Ναι. Έχουν ακόμα διάβια Μητσοτάκη στο μυαλό. Κυριάκου, διάβια Κυριάκου, καταλαβαίνω. Ναι. Μωρέ, άκου που σου λέω, μπρε, κάνετε τώρα τους μοντέρνους εσείς που για να απαλλαγείτε από την παπαρίγα τη βγάλατε λίγο πριν τη βαλσαμώσετε για να τη βάλετε στο μουσείο Γουλανδρή. Αυτό που παίρνει τη δεξή τηλέφωνο και δεν τρέπεστε, που κυκλοφορείτε ακόμα έτσι ανάμεσά μας. Δεν είμαι ακροδεξιά με την έννοια που το λες. Με πιάσει με του σοβαρά την ακροδεξιά. Ιδιωτική πρωτοβουλία, αγάπη μου. Τι είσαι? Ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια ζωή τρώω από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό λέω. Αυτό η δεξί με την πέτρα που έχετε φάει, αυτό εννοώ. Τώρα. Αν δεν έχει ιδιωτική πρωτοβουλία, δουλειά δεν θα έχει κανένα. Πέρασα καλά και περνάω καλά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη λατρεύω. Θέλω κάποιο να νοιαστεί για αυτήν. Όλοι νοιάζονται για αυτήν. Όλε οι προσπάθειε, ακόμα και των αριστερών, ήταν για να ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Να ξεπουλήσει όλα για την ιδιωτική πρωτοβουλία που πάντα τόσα καλά έχει φέρει στον τόπο. Κοίταξε, να ακούς τον Παφίλη. Ο Παφίλης λέει τις μεγαλύτερες αλήθειες. Εγώ τον λατρεύω. Δηλαδή, λέω, σκάστε οι υπόλοιποι, αφήστε τον Παφίλη να πει τις αλήθειες. Σ' αγαπώ, καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά, γεια. Σεξοβόμβα μου. Καλησπέρα. Κορμάρα, εσύ. Είμαι σεξουλιάρικο Χριστούγεννο, να ξέρεις. Έχω βάλει τις μπάλες μου χριστουγεννιάτικες. Αχ, πού θα έρθω, πού θα έρθω. Παντού, μάνιτσα μου, πενιντάρικό μεση. Ζηγάρε, που είμαι 50. Πόσο είσαι, 10 χρόνια μείον. 40. Αμέ. Ο γιος πόσο είναι. 20 είπαμε, 100 φορές σου έχω πει. Στα 20 τον έκανες. Αμέ. Άμα είσαι 40, παίζουμε, εντάξει, το έχω. Το έχεις. Ναι, το 50 έχω βάλει ένα πλαφόν εγώ. 50 άνω δεν το έχω. Έχω, okay. Δηλαδή πρέπει να πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. 40 το έχω το 40. Και... τα δαγκώνω εγώ αυτά, τα μιλφογκράνη. Γιατί βρε, πόσο χρονών είσαι. Όσο ακούγομαι. Σε έφτιαξα, ε. Δεν το σήκωνε στο τηλέφωνο γιατί ήσουν στα κέφια που λέει ο Θήμιος. On fire, I was on fire. Και χόρευες. In the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Είσαι εσύ ένα κορμί. Θανατηφλόρο. Αμέν και χορεύεις κιόλα συνέχεια. Και μας κουνιέσαι και στην ελληνοφρένεια. Πού να δεις το βράδυ σε μπαγιά που ρίχνω. Gypsy swing χορεύω σήμερα, να ξέρεις. Έχουμε τους γκάτζοντήλους. Ωραία, εγώ θα έρθω να σε δω πάντως. Να σου κάνω τα κουνήματα. Τι θα είστε εσύ να σου φτιάξω. Το Θήμιο θα το φτιάξω πίτα. Μπακλαβά θέλω. Γιατί έχει βρώμικο όνομα στα αγγλικά αν το πάρεις. Back love us. Πες, τι θα είστε. Back love us. Να μου βάλεις και καρυφαλάκι, έλα, γεια. Κρίμα πάντως για τον Τζιτζικώστα, κρίμα, κρίμα. Πολύ στεναχωρέθηκα. Σταμάτα, είμαι επικραμμένος. Στα μαύρα πανιά. Και στα μπλε και στα όλα. Έπεσες έξω στις προβλέψεις σου, ρε Αποστόλη. Είμαι ένας, γιατί ο Θήμιος. Και ο Θήμιος. Τον ήπια πανταγωδός και οι δύο. Και οι δύο, και οι δύο. Τέλος πάντων. Έλεγε. Αν δεν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. Είναι ενδεχομένως μια μικρή τελευταία ευκαιρία. Αν δεν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. Θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Boing.